Sziasztok, itt vagyunk a festői Budán. A rossz idő miatt szolnoki utazásunkat elnapoltuk örökké. Úgyhogy most úgy döntöttünk, hogy megnézzük Buda aluljáróit, esetleg kisebb csomópontjait, és megkérdezzük az embereket így két héttel a választás előtt, hogy mi a fasz van? Fugec, mi történt előző héten? Édes Istenem! A külügyminiszter orosz szoknak jelent, a kém elhárítása Tiszelen dolgozik, matoltség konténerekbe viszik el a vagyont, ez az előző hetünk. Úgyhogy tartsatok velünk ezen a gyönyörű budai napon. Figyelemmel tudta követni az eseményeket, hogy milyen hírek vannak? A mostani idővel kapcsolatban? Előző hétről kapcsolatban. Az előző 4 évvel ezelőtt? Nem, előző hét. Az előző 7 évvel ezelőtt? Az előző 7 nap. Természetesen minden nap figyelemmel kísérem. Mit látott ebből? Mit vett észre? Hogyan dolgozta fel az előző hetet? Röhögve. Melyiken röhögött a legjobban? Mindegyiken. Mindegyiken? Ne vicceljenek már. Hát szóval szerencsétlen 19 éves informatikust bevinni profi kihallgatókhoz, és így megnyúzni, ez a világ aljassága. De mi Szijjártó Péter körül forog, igen, ez volt, ami egy felháborító volt szerintem ez. És ez még csak hétfő volt? Hát igen, ez még 2 hét, az nem tudom, meddig fog ez fejlődni, úgyhogy szerintem ez volt egy olyan eléggé masszív dolog, gondolom. Szabó Bence nyilvánosságra hozott története is felháborító, illetve a győri fideszes beszéd, az minden határon túlmutatott, azt gondolom. Hát eléggé kikelt magából szegény, úgyhogy kezdi elveszíteni a türelmét, meg a józanságát. Elég gusztustalan rikácsolásra sikerült az a dolog. Nem volt túl elegáns. Borzasztó volt. Egy miniszterelnök így azért ez. És ennyire degradálja az ellenzéki szavazókat, ez elképesztő. Erre fütyüljetek ott hátul, kedves tiszások, erre fütyüljetek! Az ukránok szekerét toljátok, és nem a magyarok mellett álltok. Ukrán barát kormányt akartok, és el akarjátok vinni a magyarok pénzét Ukrajnába. Ez az igazság. Nem is tudom egyébként, talán önök tudnak segíteni, hogy az ukránok hogy kerültek a képbe egyáltalán, hogy ukrán kémek, meg... Hát szerintem most már ugye mindenki ukrán, aki a Fidesz ellen van, az most már ez... De most emberek ezt elhiszik. Egyszerre volt egy kicsit felháborító is, de kicsit szánalmas is, amit ott produkált. Az az igazság, hogy én már kezdek belefáradni. Észrevettem magam, hogy már nem nyitom meg azokat a videókat, nem nyitom meg azokat a dolgokat újra és újra. Egyet meghallgatok, ott is mondjuk a fideszes megszólalókat így áttekerem, mert egyszerűen sok. Én úgy értem, hogy a Fidesznek ez a hét nagyon rossz volt. A Ticának ebből kifolyólag jó. Az ügynök dolog az nagyon nem jött be. Akkor önnek nem volt kielégítő válaszhoz, hogy itt mindenki ukránkém a történetben? Komolytalan volt. Lát az előzőt, amik történtek, vagy Láttam, sajnos. Mi a vélemény róla? Hadd nem mondjam, jó? Minden jót. Hír volt az, ami a leginkább felkeltette az érdeklődését? Hát az, hogy mennyire bonyolult most a választás, hogy mennyire eldurvult, mennyi szitkot szórnak egymásra, ez fölháborító. Ez nem egy normális működése a politikának, szóval ez nagyon elkeserítő, hogy idáig jutottunk. És ez az ellenzék hibája, mert azért ott történt a legtöbb hazugság, úgyhogy ennyit tudok mondani. Én nem is tudom, annyit tudok a médiából, hogy elég vérzivataros napjaink vannak, ugye. Zelenszkij elnök úrnak ugye Orbántól megüzent, hogy hívja vissza a vérebeit. Tehát megy a nagy politikai dolog. Ukrán helyzetben csak annyit fűznék hozzá, hogy ez egy döntésháború. 3-6 napra tervezték, Európa vezetői belehergelődtek, Amerikának már elég ebből az ukrajnai helyzetből, Európa még valamit csinál, ugye. Ha hozzáteszik, hogy Európa ország egy GDP nagyhatalmak, az a semmi nincs a kasszába. Amit felvettek a világbantól az EU-sok, azok ment egyből Ukrajnának. Mit találsz annak, ami a legérdekesebb volt számod? Hát természetesen a titkos szolgálati ügy. Kicsit olyan volt, mintha valamit kimondtunk volna, amit már így mindenki tudott. Előző hétfő volt, amikor ugye kiderült a Szijjártóról, hogy a oroszokkal beszélget az EU csúcson. Ez régóta tudott dolog, szóval ez azért nem szólt akkorát. És a Szabó Bence ügyét azt ön látta, hallott? Nem néztem meg a videót, de sokat hallottam róla. Arról mi a véleménye, hogy a titkosszolgált egy magyar párt ellen próbál tenni? Nem vagyok meglepve. Hány olyan dolog volt, amire azt hittük, hogy na ezt már nem merik megtenni, és megtették? Vegyük csak a nyugdíjpénztárakat. Az 3000 milliárd elistandolása. Meg mondták, hogy mindenkinek lesz egyéni nyugdíjszámlája. Hát hol van egyéni nyugdíjszámlája? Lófasz. Ó, bocsánat. Jövettem. Na jó, de utána azért megnyerték a választást. Tehát, hogy ezek bár... Megnyerték a választást, de hogy? Maga hány kiló? 75. Na látja, én 95. Igaz, hogy kicsi ismert, de idősebb, de azért egy öklözésre leállnék magából, és fix, hogy 2 percen belül kiütném. Tehát ennyi a különbség. Ugye azt tudjuk, hogy Dániából leöntötték a kis hableány szobrot. Ugye annak ide, Kopenhága, Dánia, hogy mi történt. Egyébként egy sértés volt a Európa ellen, de tegyük hozzá a Margit hídnál szomorú esemény, tragikus szomorú esemény, a kis hableány balesete a Margit hídnál. Ennek függően mit is tehetünk hozzá? Hát a Notre Dame ugye véletlenül felgyulladt, ugye volt ugye egy szatirikus francia lap, hogy Charlie, én vagyok. Tehát mennek a helyzetek. Ugye péntek volt az, amikor pedig az a hír jött, hogy a Matolcsi Ádám, a Matolcsi György fia, konténerekbe össze vagyok. Igen, fényképet láttam. Ez fog menni. Ez egyébként árulkodik arról, hogy nem egészen törvényes dolgok történtek. Illetőleg hát attól félek, hogy éppen hogy törvényes volt. És nem csak a Matolcsi az egyetlen. Ha körülnéz egy kicsit, Mészáros is mennyi pénzt vett ki. Dugják a pénzt, rejtik a pénzt, viszik ki a francba őket. Eltűnt az MNB aranya azonnal. Matolcsi Ádám, hozz vissza, légy szíves. Eddig Buda Egerhez hasonlóan ellenáll a kormány narratívájának. Úgy tűnik, hogy hát itt se kell nagyon narancssárga győzelemre számolni a Fidesznek. De keressük tovább az ellenzéki véleményeket. Gyertek velünk! És mit érez így a környezetében? Eléggé kettészakadt az ország. Mit érez, hogy milyen a közhang? Pontosan kettészakadt az ország, ez már szerintem csak rátett egy lapáttal. Munkatársak között ugye beszélgetünk, ki erre, ki arra, ki amarra szavaz, de egy biztos, hogy ott is látom azt a nagy ellentétet. Tehát tulajdonképpen meg tudnák, ne haragudjon, de ölni egymást. De ezt lehet látni. Veszekedek egymással, borzolom. Mm. Családok. Elképesztő. És ez hogy lehetne jobb ön szerint? Hát föl kéne hagyni a gyűlöletpolitikával, én úgy gondolom. És esetleg ön szerint nincs felelőssége a miniszterelnöknek? Azért neki volt ugye ez a híres poloskázós beszéde még tavaly. És hány volt a másiknak? Össze se lehet hasonlítani. Ő egybe maguk belekapaszkodnak, és azt szajkozzák, holott a másik oldalon sokkal több ócskaság hangzott el, és szitkozódás, meg hazugság. Hát egyszerűen hazugságok, amiket mondanak. Kiábrándító így a politika, de hát reméljük, túljuszunk rajta, és reméljük, nem lesz probléma, hanem az nyeri meg, aki megérdemli. Én egy olyan utcában lakom, ahol sok az értelmiségi, és sok a fideszes. Nagyjából az én és a családom vagyunk a kivételek. És szokott lenni esetleg vita önök között, vagy egy ilyen konstruktív beszélgetés? A szomszédokkal nem politizálunk. A családban úgy mindenki már szeretne változást. Nemrég végeztem egyetemen, szóval ott is mindenki a változást szeretné. Nyilván ez a felmérésekből is látszódik, hogy a fiatalok körében teljesen más az arány, mint az idősek körében. Nem akarok elköteleződni egy párt felé se, de én inkább azt mondjuk a sok rossz közül a kevésbé rosszat választom, én a Fideszt választom, úgyhogy én erre, igen. Hát az én környezetem általában rendszerváltást szeretne, illetve kormányváltást. Hát a rendszerváltás, hogy lesz-e, nem lesz, az lévén, hogy Magyar Péter is hát abból a körből jött, viszont más nincs. Én egyedül élek, most megyek húsvétkorra a testvéremhez, és neki van nagyobb családja, senkinek nem tetszik ez, ami most folyik. Ez nagyon eldurvult, és minden választásra egyre rosszabb. Szóval fölháborító. A kínaiakról annyit, hogy egy bölcs ősi nép, mint a kínai-magyar kulturális barátság aktivistája, néhány versenet írom kínaiul. Tehát én hiszek a nagy fejlődésben, amit többen ezen a világvégi időn, mikor John Fitzgerald Kennedy elnök úr nyomán azt mondhatjuk, hogy én is egy bolygólakó vagyok, a bolygó neve Föld, a kód neve ember. Hát oldjuk meg. Ahogy eddig én észrevettem, mert figyelemmel kísérem egyébként, hát én is egy magyar adófizető állampolgár vagyok, szerintem a két párt körülbelül azonos eredményt fog elérni. A Tisza most mindent, illetve bocsánat, a Fidesz most mindent meg fog annak érdekébe tenni, hogy ne vesszen, ugyanis most én úgy látom, hogy ő kicsit minútban van, de szerintem a harmadik, nem is tudom, hogy hívják a harmadik a Mi Hazánk, ugye? Én úgy érzem, hogy ő lesz a mérlegnyelve. Ugyanis ahogy látom most a Torockainak, vagy nem tudom, hogy hívják az előadásait, tömegével vannak mindenhol, és ennek azért oka van. Okozat. Szerintem a Tisza fog nyerni, de nem fog tudni kormányt alakítani. Össze fog állni a Fidesz a Mi Hazánkkal, és akkor kész. Aha. Uff. Ez így lesz. Ez bizony így lesz, és akkor nagyon sok, hát hogy fogalmazzak, roma származású emberek nagyon rossz lesz, ami hazánk oda kerül. De a Fidesznek egész nagy tábora van, nem a romák között? Persze. 2 kiló krumplér, meg 10 000 forintért lehet is. Igen, most jött ki egy dokumentumfilm erről, hogy megy ez, hogy kábítószerrel, meg pénzzel, azt meg arról hallott esetleg? Megítik, hogy elviszik. Persze. Ez gusztustalan, én ezt mondom. Uh-huh. Ez gusztustalan. Én majd szavazok arra, aki megérdemli. Uh-huh. Jó, és ön szerint ki fog nyerni egyébként? Szerintem a Fidesz fog nyerni. Egyértelmű. Normálisan győz a Tisza. Az, hogy kétharmaddal vagy nem, azt nem tudom. De minden párt csinál saját exit polt, amit nem hoz nyilvánosságra, hanem csak a főnöknek. Tehát én attól tartok, hogyha délután 4 óra, 5 óra, 6 óra felé megkapnak egy olyan exit polt, amiknek az a lényege, hogy a Tisza magasan 2/3-dal nyer, akkor itt bevetik a ukrán drónok bombázták 60 pusztát, a köztársaság elnök kihirdeti a rendkívüli állapotot, az alkotmánybíróság megsemmisíti az addigi eredményeket, bevezetik az internet tilalmat és a teljes mobil tilalmat. Erre is van opció. Talán a EU-ba, meg így a NATO-ba ez azért nem annyira. Ne vicceljen, jó ember! Hofira még emlékszik, vagy hallott róla valamit? Hallottam, de jó. Ő neki volt pár jó szövege. Egyik, hogy kivel határos Oroszország? Akivel akar, igen. És azt se felejtsd el, hogy Agyin Dmitri, miért oda került fogságba. De ön szerint, hogyha azt látják, hogy 2/3 többsége van az a társadalomban, a Tiszának, akkor megmernének ilyent húzni? Meg. Igen? Meg. Egy főmérhatóság Novák Éva Katalin köztársasága játszik, Valgyűjt igazsági minisztrácink és Balogh Zoltán református püspök úr távozott a közéleti életből. Tehát volt egy megbeszélés ezek szerint Brüsszel irányába 2023. A 2024-es választási kampány, amit Magyar Péterék tettek, arra már egy éve előtte készülni kellett logisztikailag, tervezéssel, stb. Tehát mit mondhatnék a választás? Hát nem is tudom, anyánykének a cserét soron, vagy nem tudom. Hát szoros Fidesz győzelmet várok. Ja. Ennyi. Én mindenféleképpen kormányváltást várok. Mindenféleképpen. És ideges is a Fidesz, a kormány is. Azt hiszem érzik is, hogy ennyi volt. Remélem, hogy rendszerváltás lesz, és Tisza kormány lesz. És ha minden jól megy, tán 2/3-dal. Mindenféleképpen rendszerváltozást szeretnék. Tehát jöjjön az új Magyar Péterféle kormány. Hát nagyon bízom benne, hogy egy felszabadult és egy kiegyensúlyozottabb sok év elé nézünk, nem csak 4 év elé, hanem sok év elé nézünk, mert ez a 16 év, ez egy rémálom volt, azt gondolom, hogy sokunk számára. Kim voltam a Nemzeti Meneten, és ott a tömegben volt egy pont, ahol elhittem. de hideg van. Atya úristen, egri feelingem van. Itt is, mintha reggel Tisza fele húzna az emberek szíve. Ez volt az utolsó, most már tényleg az utolsó utcaember interjú, legalábbis a választásokig. Ki tudja, lehet utána is olyan turbulens időszak lesz a magyar politikának, nyerjen bárki is, hogy érdemes lesz ezeket folytatni. Illetve pár megyeszékhelyet kihagytunk, úgyhogy én nem tudom, mi lesz. Nem tudom, mit fog hozni a jövő, de így most választásokig én kicsekkolok, és az Ádám is ezekből az utcaember interjúkból. Tanulságot nézzen levonni. A tanulságok az az, hogy két hét múlva okosabbak leszünk. Nagyon sokan nem hajlandóak interjúzni, de egyébként ezeknek az embereknek a fele interjúnk, vagy hát kamerán kívül nagyon határozott véleménye van arról, hogy fideszes vagy tiszás. Úgyhogy két hét múlva eljön az ország IQ tesztje, és meglátjuk, hogy milyen világban fogunk élni. Nem tudnék jósolni, de most már gyomorgörcsöm van, úgyhogy legyen már vége ennek az egész retek kampánynak, ami történik. Tartsatok velünk!